राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा पौष शुक्ल द्वादशी शनिवार विक्रम संवत 2061 तदनुसार 22 दिसंबर 2005 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन स्वर्ग आश्रम में हुआ। राम शरणा हरे शरणा हरे शरणा हरे शरणा हरे शरणा हरे शरणा हरे शरण वास्तव में ये भावना ही है, भावना ही संसार है तो वास्तु आज भी बता रहा सब उस परमात्मा है वासुदेव सर्व का गीता का अटल सिद्धांत है। अपने अपने विचार हो मुक्ति होने पर वासुदेव मिलेगा। अभी जो मेरा संबंध माना है ये है नहीं रहेगा नहीं ये रहेगा ही नहीं ये तो पक्की बात है एकदम। आज तक देखा जाए तो कितने बल सहारे कितने बल सहारे बारे बने रहे जवानी में रहे ठीक रहे बेटी बदला ही बदला बदला परमात्मा है क्यों खुद क्यों आए अनंत रूप बीत गए अनंत रूप कई बार कैसी स्थिति हुई कई सेवा कैसे परमात्मा वैसे वैसे के वैसे ही अपना शरीर और संसार के लिए साथ रहना है। भगवान परमात्मा हुए साथ छोड़ने वाले नहीं अब कितना ही प्रयत्न करे है तो सदा तीस बात नहीं सुबह परिवर्तन ठीक है तो केवल बदल नहीं बदल केवल बदल ना नाश तो विद्युत भाव ना भाव विनाशा भाव सत्रा भाव नो विद्युत भाव भाव है मुक्ति होने में अपना जो अहंकार है कामना है सब एक जिस तत्व में सब एक होते हैं। काम करने में दो भी बराबर नहीं होते नहीं करने में सब बराबर होते सभी हो बातों में अभाव में चुप हो जाओ विचित्र बात यह विचित्रता सब मिट गई सुनते मूर्त है शांति शिवाय आनंद देव मानी सुमान सर्वानी भूतानि जयंत आनंद से पैदा होते आनंद में रहते आदमी ऐसे विमुख होकर संसार संसार हो जीव मोह जब ही तो जन्म कोटि अगना सही जल भूत ये नहीं से लोहे के बने हुए लोहे सोने के बड़े बड़े घरों में सोने के ऐसे मिट्टी के बड़े हुए बदलो में मिट्टी के सूत से बने हुए कपड़ों में सिवाय सूती खान के बने हुए खिलौनों में सिवाय खान ये पांच भूतों से बने हुए पांच तत्व दिमाग ये बनावटी बनावटी छोड़े हाँ भाई करके शक्ल से उठ पार होता है डू हो पर में धोखा न हाँ नहीं करके शत्रु उठे उठ पार पार डूबो में चिपर ही गए शत्रु के उठ पार होता है एक परमात्मा ये पहले एक ही होता है वो डाला सुंदर धनिया पते बाप बड़ी सीधी सरल बात स्वीकार कर लिया मैं एक बार सरल देश में देवता पूछी संत महात्मा हुए सबका उद्धार भगवान और संतान की कृपा सरल देश सीधे भगवान भी बड़े सरल है सीधे भक्त भी बड़े बहुत कसम बहुत दस गाय मेरा संजन भगवान के प्यारे भक्त होते हरी मिले। हरिजन खाइया हे जन हरि से प्रीति कर हरिजन कर जग देत हरिजन हरि देत से भगवान है फिर दिन परम पद ऐसे ही अर्जुन है हरि जय जग देत है हरि जय मधु सिंह देव के बारे में मधु सिंह से ही दरगाह में जावे जावे दुख भगवान के कीर्तन हरिजन हरि कैसे विचित्र बात हरि जय जग देत है हरिजन हरि राम कृपा कर चित बहन जी वो सत्य राम जी की कृपा होती है तब सत्संग भगवान की कृपा सब जीवों को भरोल सब पर मोरी बराबर दया सब पर मोरी समान सर्व होते हमें देश एक आश्रय है पहले खत्रियों को लिया उसे संपूर्ण ब्राह्मण बन गया ये बिन विद्या खत्रियों को पहले मिली है खत्रियों से पीछे ब्राह्मणों को मिले भगता राज आरम्भ हुआ द्वैत भगवान भी क्षत्रिय अर्जुन क्षत्रिय ये मानव शरीर मेरा इसमें नारायण नारायण नारायण।